श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 15 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, 16वें श्लोक का विचार आज होना है। इस अध्याय के 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक एक अवांतर प्रकरण था जो पद शब्दित परमात्मा की सर्वात्मकता का निरूपण करने के लिए संक्षेप में विभूतियों का कथन करने वाला था। 4 श्लोकात्मक एक प्रकरण। अब 16वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक यानी 5 श्लोकों का एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। उसका तात्पर्य 16वें श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक 5 श्लोकात्मक प्रकरण का तात्पर्य भगवान भाष्यकार व्रत कथन पूर्वक कह रहे हैं। व्रत कहा जाता है पूर्व में उक्त अर्थ का संक्षेप में कथन, व्रत कहलाता है। तो व्रत कथन कर रहे हैं और फिर तात्पर्य बताएंगे आने वाले श्लोकों का। तो भाष्य को देखिए, भगवतः ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति संक्षेप उक्तो विशिष्टो उपाधि कृतो यदादित्यगतं तेज इत्यादिना। नारायण नामक भगवान परमेश्वर के विभूतियों का संक्षेप यदादित्यगतं तेजो इत्यादि 4 श्लोकों से कहा गया। ये जो विभूति संक्षेप था वो विभूतियों में निमित्त थी उपाधियां, इसलिए कहा कि विशिष्ट उपाधि कृतः विभूति संक्षेप। विभूति संक्षेप का विशेषण है विशिष्ट उपाधि कृत। विशिष्ट उपाधियां हैं आदित्यादि, आदित्य चंद्रमा अग्नि पृथ्वी औषधि सोम और वैश्वानर अग्नि, ये सब जो है विशिष्ट विभूतियों का संक्षेप में कथन एक विशिष्ट उपाधि को निमित्त मान करके कहा गया। ये हुआ व्रत कथन पूर्व में गए हुए अवांतर प्रकरण का संक्षेप में अर्थ कथन। अब आने वाले श्लोकों का तात्पर्य बता रहे भाष्कर भगवान। अथ अधुना तस्य एव क्षराक्षर उपाधि प्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारयिषया उत्तर श्लोका आरभ्यन्ते। तो इस समय तस्य एव यानि उसी परमात्मा का जिसकी सर्वात्मकता बताने के लिए उपाधि निमित्तक विभूति संक्षेप कहा गया। उसी परमात्मा का क्या करना है, जो निरुपाधिक स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप तो बता दिया गया, तो निरुपाधिक स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से आने वाले जो श्लोक है पांच, 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक, उनका आरंभ कर रहे भगवान। श्लोका आरभ्यन्ते, कर्मणि प्रयोग है, कर्ता होगा भगवता, ये तृतीयांत पद, भगवता कृष्णेन, श्लोका आरभ्यन्ते, भगवान कृष्ण के द्वारा उत्तर श्लोकों का आरंभ किया जा रहा है। किसलिए उत्तर श्लोकों का आरंभ किया जा रहा है? तो निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारिषया, उपाधि रहित जो केवल परमात्मा है उनके स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से उत्तर श्लोकों का आरंभ भगवान कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है। तो निरुपाधिक स्वरूप का मतलब उपाधि से पृथक स्वरूप, उपाधि रहित स्वरूप। तो उपाधि कौन है? तो कहा उपाधि है क्षराक्षर, क्षर रूप उपाधि और अक्षर रूप उपाधि। तो क्षराक्षर उपाधि से प्रविविक्त यानी अलग पृथककृत, तो क्षर उपाधि कार्य वर्ग, कार्य मात्र को कहा जाता है क्षर। वह कार्य दो प्रकार का, सूक्ष्म कार्य स्थूल कार्य, अपंचकृत पंच महाभूत तथा समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर, इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म कार्य वर्ग। और पंचकृत भूत एवं पंचकृत भूतों का कार्य जो समष्टि वेष्टि स्थूल शरीर, यह है स्थूल कार्य। इन दोनों को कहा जाता है सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल कार्य को क्षर उपाधि नाम से, यह है क्षर उपाधि। और अक्षर उपाधि है कारण उपाधि, जिसे अव्याकृत माया अविद्या आदि शब्दों से कहा जाता है, वह है अक्षर उपाधि। दोनों भी उपाधि है, कार्य उपाधि कारण उपाधि। ये जो कार्य रूप उपाधि तथा कारण रूप उपाधि से प्रविभक्त का अर्थ है अलग किया हुआ, उपाधि से अलग जो स्वरूप उपाधि से प्रविभक्त करके फिर वो बिना उपाधि का हो जाएगा निरुपाधिक। जैसे घटादि के साथ आकाश को देखते हैं तो सोपाधिक आकाश, और घटादि उपाधि के बिना केवल अवकाशात्मक आकाश को देखते हैं तो निरुपाधिक आकाश। ऐसे कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि से रहित चेतन का विवेक से बुद्धि से ग्रहण करते हैं तो वो होता है केवल निरुपाधिक स्वरूप का निर्धारण माना जाता है। और वही करने की इच्छा से ये पांच प्रकरणात्मक आने वाला, पांच श्लोकात्मक आने वाला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कहा कि अथ अधुना तस्य एव क्षराक्षर उपाधि प्रविभिक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारयिषया उत्तर श्लोका आरभ्यन्ते। तो केवल निरुपाधिक परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण ही उत्तर श्लोक का तात्पर्य नहीं है, समस्त गीता शास्त्र का अर्थ भी संक्षेप में बताना इस अवांतर प्रकरण का अभिप्राय है, इसे कहा जा रहा है तत्र सर्वम इत्यादि से। निरुपाधिक परमात्मा को बताना तो तात्पर्य ही है, साथ ही साथ समस्त गीता शास्त्र के अर्थ का संक्षेप में कथन भी इन पांच श्लोकों का अभिप्राय है। इसे कहते हैं तत्र सर्वम एव अतीत अनागत अनंतर अध्यायार्थ जातम त्रिधा राशि कृत्य आह। तो अतीत अतीत अनागत का अतीत का अर्थ होता है अभी बीते हुए अध्याय, 14वें अध्याय तक पहले अध्याय से, पहला अध्याय और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक तो एक प्रकार से भूमिका है, तो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 14वें श्लोक के अंतिम तक के जितने श्लोक हैं उन्हें कहा जाता है अतीत अध्याय, और अनागत अध्याय है 16वें श्लोक से, हाँ 16वें अध्याय से 18वें अध्याय तक। अनागत कहते हैं अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, वे हैं 16वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक के अध्याय। तो ये अतीत अध्याय अनागत अध्याय इन सब का अर्थ जात का मतलब अभी तक के अध्यायों में जो अर्थ कहा गया, आने वाले अध्यायों में जिस अर्थ को कहना है वो सारा अर्थ तीन विभागों में विभक्त कर पूरे गीतार्थ का गीत तीन विभाग करते हैं। उसमें अनात्म वर्ग के दो विभाग और आत्मा एक विभाग, ऐसे दो राशि की जाएगी। एक अनात्म वर्ग की कार्यात्मक राशि, दूसरी कारणात्मक राशि उपाधि की, ये दो राशि हो गई, यानी दो विभाग हो गए, और आत्मा का एक विभाग। उसमें उपाधि में जो कार्य वर्ग है उसे क्षर नाम से, क्षर पुरुष नाम से, कारण रूप उपाधि को अक्षर पुरुष नाम से, और जो कार्य कारणात्मक उपाधि से प्रविभक्त आत्मा है उसे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाएगा। तो ये जो कार्य उपाधि, कारण उपाधि और पुरुषोत्तम परमात्मा, इसे छोड़ करके अतीत अध्यायों में और कुछ कहा गया है और आने वाले अध्याय में और कुछ कहेंगे, यही कहा जाएगा। इसलिए एक प्रकार से संपूर्ण गीता का संक्षिप्त अर्थ है क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि तत्र सर्वम एव अतीत अनागत अनंतर अध्यायार्थ जातम त्रिधा राशि कृत्य आह। तो अतीत अध्याय और अनंतर अध्याय के अर्थों को तीन विभागों में विभक्त करके भगवान कह रहे हैं संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ का संक्षेप कह रहे हैं। तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। द्वा इमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो लोके यानी संसारे, लोक शब्द संसार का वाचक है। तो इस संसार में उपाधि, आत्मा की उपाधि रूप दो पुरुष है। वास्तविक रूप से पुरुष तो कहा जाता है आत्मा को, और आत्मा की उपाधि भूत जो यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इसे कहा जाता है आत्मा रूपी पुरुष की उपाधि होने के कारण क्षर पुरुष। और कारण शरीर को कहा जाता है आत्मा रूपी पुरुष की उपाधि होने के कारण अक्षर पुरुष। इसलिए कहते हैं इमौ द्वौ पुरुषौ, इस संसार में यह दो पुरुष के तरह पुरुष है। पुरुष तो कहा जाता है पूर्णत्वात् पुरुषः, इस उत्पत्ति के अनुसार जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है वो है आत्मा पूर्ण वस्तु, और उस पूर्ण वस्तु आत्मा की उपाधि यह दो है। इसलिए इन्हें भी पुरुष की उपाधि होने के कारण पुरुष के तरह पुरुष कहा जा रहा है। वे कौन है? तो कहते हैं क्षरः अक्षर एव च, वे दो पुरुष हैं आत्मा की उपाधि रूप होने के कारण पुरुष के तरह पुरुष। एक है क्षर, दूसरा है अक्षर। कहा क्षर किसको कहते हैं? तो क्षरतीति क्षरः, इस उत्पत्ति के अनुसार क्षर शब्द का अर्थ निकलेगा विनाशी। विनाशी होता है जो उत्पन्न हुआ है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार, इसलिए स्वयं ही तृतीय पाद में भगवान क्षर पदार्थ बता रहे हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि भवन्तीति भूतानि, इस उत्पत्ति के अनुसार जो उत्पन्न होते हैं, भवन्ति यानी उद्भवन्ति, जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है भूत यानी कार्य। और एक दो कार्य नहीं, वो सभी कार्य, सभी अपंचीकृत पंचभूत और उनका कार्य समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर, सभी स्थूलभूत और सभी स्थूलभूतों का कार्य समष्टि वेष्टि स्थूल शरीर, यानी स्थूल सूक्ष्म समस्त कार्यों का ग्रहण करने के लिए सर्वाणि ये विशेषण है भूतानि का। भूत शब्द का अर्थ है कार्य विकार। तो एक दो विकार नहीं, समस्त विकार क्षर पुरुष कहलाते हैं। वो आत्मा की उपाधिभूत समस्त कार्य वर्ग क्षर पुरुष है। और अक्षर पुरुष कौन है? तो कहते हैं कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है। कूट शब्द के दो अर्थ होते हैं, कूट शब्द के कई अर्थ हैं। कूट शब्द का एक अर्थ होता है राशि, कूट शब्द का एक अर्थ होता है माया, कूट शब्द का एक अर्थ होता है वो जो लोहार सुनार के यहाँ लोहे का एक वो होता है जिस पर रख करके दूसरे लोहे को गर्म करके पीटा जाता है हथौड़ी से कुछ बनाने के लिए। जो भी बनाना होता है सामान, तो जिस पर रख करके आयरन कहते हैं उसे क्या कहते हैं, आयरन, उस आयरन का भी नाम कूट होता है, उस पर रख करके फिर वो बनाता है जो जो बनाना है उसे वस्तु है। तो आयरन भी कूट शब्द का अर्थ होता है। तो भाष्कर भगवान यहाँ राशि और माया, एक अर्थ होता है कूट शब्द का माया भी, ये भी अर्थ बताएंगे। तो कूटस्थ शब्द का अर्थ हो जाएगा कूट रूप से जो स्थित है, कूट रूपे न स्थित कूटस्थ। तो कूट यानी राशि जब लेते हैं कूट शब्द का अर्थ, तो राशि के रूप में स्थित कूटस्थ अर्थ निकलेगा। और कूट शब्द का अर्थ है एक माया, तो मायात्मना स्थित कूटस्थ, ऐसा कूटेन स्थित कूटस्थ। तो राशि रूप से स्थित, राशि के तरह राशि रूप से स्थित का मतलब ये दोनों अर्थ का अर्थ निकलेगा माया, कारण उपाधि। माया क्या है, तो माया का स्वरूप है जो संसारी जीवों के काम कर्म संस्कार हैं उनका आश्रय, उनकी राशि। समस्त प्राणियों के जो संस्कार रूप से काम कर्म हैं उन्हें कहा जाता है, उनकी उनका समूह वही माया का स्वरूप है, वही माया है राशि। और उस राशि के तरह राशि रूप से जो स्थित है, तो समस्त प्राणियों के काम और कर्म संस्कार की राशि के रूप में स्थित है कारण उपाधि माया। इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ माया, अव्यक्त। तो कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थ कहा जाता है कूट माया को, और उस माया को यहाँ पर अक्षर शब्द से कह रहा है। वेदांत में एक प्रक्रिया ग्रंथों में कूटस्थ चैतन्य होता है साक्ष के लिए निर्विकार, वहाँ कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थ, वो जो आयरन के तरह स्थित होता है उसे कहा जाता है कूटस्थ। हाँ, साक्षी, जैसे कूट पर रख करके दूसरा दूसरा गर्म करके पिटा जा रहा है जो लोहा, उसमें तो विकार होता है, रूपांतरण होता है, लेकिन आयरन जैसा का वैसा ही रह जाता है। ऐसे जो अंतःकरण के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, अपितु अंतःकरण के परिवर्तन सहित अंतःकरण का जो साक्षी है, दृष्टा है, स्वयं निर्विकार है, उसे भी कूटस्थ कहते हैं। वेदांत प्रक्रिया ग्रंथ में वह कूट शब्द का अर्थ आयरन लेकर के, लेकिन यहाँ पर कूट शब्द का अर्थ वो आयरन नहीं अपितु राशि या माया, ये कूट शब्द का अर्थ लेकर के कूटात्मना स्थित कूटस्थ ऐसी उत्पत्ति करेंगे। कूट रूप से जो स्थित है, प्राणियों के काम कर्मादि संस्कार की राशि के रूप में अर्थात माया के रूप में जो स्थित है उसे कूटस्थ कहेंगे। वो है कौन, माया, कारण उपाधि, उसे अक्षर कहा जा रहा है। तो भाष्य को देखिए, द्वो इमो पृथक राशि कृतो पुरुषो, तो त्रिधा राशि है ना, तो उसमें से दो प्रकार की राशि यानी विभाग किए हुए पुरुष के तरह पुरुष है पुरुष की उपाधि होने के कारण दो, एक राशि है अक्षर राशि, दूसरी राशि है अक्षर राशि उपाधि में। पुरुषो इति उच्चेते, पुरुष की उपाधि होने के कारण उन्हें पुरुष कहा जा रहा है। लोके शब्द का अर्थ कर दिया संसार्य। वे कौन है? तो कहते क्षरश्च, अक्षर शब्द की उत्पत्ति करते हैं क्षरतीति क्षरह, यानी विनाशी, जो नष्ट होता है उसे कहा जाता है क्षर, विनाशशील। ये क्षर शब्द का अर्थ है। वो एक राशि है कार्य उपाधि, इसलिए एको राशि ही, और अपरह यानी अपरह राशि, दूसरी राशि कौन है? तो अपरह पुरुषः अक्षरः, वो अक्षर है उपाधि में। वो कैसा है? तो कहते तद विपरीतः। तद विपरीतः में तद शब्द का अर्थ है क्षर पुरुष, तो क्षर पुरुष से विपरीत अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष है विनाशी, अक्षर पुरुष है अविनाशी। क्षर पुरुष है सादि, अक्षर पुरुष है अनादि। अनादि है अव्यक्त, अव्याकृत माया। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तद विपरीत वो कौन है? तो कहते हैं भगवतो माया शक्ति, भगवान की जो माया रूपा शक्ति है वो है अक्षर पुरुष। और कैसी है वो माया शक्ति? तो कहते क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम, ये जो क्षर नामक पुरुष है उसके उत्पत्ति का कारण है अक्षर। क्षर है कार्य वर्ग, अपंजीकृत पंचमहाभूतादि, और उनका परिणामी उपादान कारण अक्षर है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि और निमित्त उपादान कारण है प्राणियों का। निमित्त उपादान कारण तो है ये माया, परिणामी उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण है आत्मा, और निमित्त कारण है समस्त प्राणियों का कर्म, संस्कार और कामनाएं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्काराश्रय, ये माया का, माया शक्ति का विशेषण है। माया शक्ति कैसी है? तो अनेक जो संसारी जीव जन्म मरणशील कर्ता भोक्ता जो प्राणी हैं उन्हें कहा जाता है संसारी। तो अनेक संसारी जंतु यानी प्राणी, और उनके जन्म मरण के हेतुभूत जो काम कर्म और संस्कार, तो काम कर्म संस्कार का आश्रय है ये माया शक्ति, वो है अक्षर पुरुष। तो संस्कार आश्रय अक्षर पुरुष उच्यते, उस अक्षर को पुरुष की उपाधि होने के कारण पुरुष कहा जाता है। तो कहा अक्षर और अक्षर तो शब्द समझ में आ गए, लेकिन प्रत्यक्ष में अक्षर का क्या अर्थ है, अक्षर का क्या अर्थ है, उसे समझाने के लिए उत्तरार्ध है। अक्षर पदार्थ और अक्षर पदार्थ को समझाने के लिए उत्तरार्ध की व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न पूर्वक अवतरण लिखा जा रहा है कि कौ तौ पुरुषौ, वे दो पुरुष कौन है? आत्मा की उपाधि होने के कारण पुरुष के तरह पुरुष कहे जाने वाले दो कौन है? इति आह स्वयं एव भगवान। तो इस प्रश्न का उत्तर 16वें श्लोक के उत्तरार्ध में स्वयं ही भगवान बता रहे हैं। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, समस्तम विकार जातम, भूत शब्द का अर्थ है विकार, और सर्वाणि शब्द का अर्थ कर दिया समस्तम, तो समस्त विकार मात्र, कार्य मात्र को कहा जा रहा है क्षर। और अक्षर किसको कहते हैं, तो कहते हैं कूटस्थ को अक्षर कहते हैं। तो कूटस्थ पदार्थ को बताने के लिए पहले कूट शब्द का अर्थ करते हैं। तो कूटो राशि, तो कूट शब्द का अर्थ है राशि, और कूटस्थ शब्द का अर्थ निकलेगा राशि इव स्थितः कूटस्थ, तो राशि के तरह जो अवस्थित है उसे कहा जाता है कूटस्थ। तो राशि कहा जाता है, ऐसे किसान जो है फसल निकालता है तो धान आदि की का ढेर लगाता है ना, वो राशि कहलाता है ढेर। ऐसे अक्षर हैं ढेर, किसका ढेर, तो प्राणियों के काम कर्म संस्कारों का ढेर, ये राशि है आपका कूटस्थ है। इस अभिप्राय से कहा पहले कूट शब्द का अर्थ बता दिया कूटो राशि, और फिर स्थ के साथ समास का विग्रह करके बताया राशि इव स्थितः कूटस्थ, एक कूटस्थ शब्द का अर्थ निकला। दूसरा अर्थ करने के लिए कूट शब्द का अर्थ बताते हैं अथवा कूटो माया, और उसका भी पर्यायवाचक बताया वंचना, उसका भी पर्यायवाचक है जिम्हता, उसका भी पर्यायवाचक है कुटिलता। ये कूट शब्द के इतने अर्थ निकलेंगे, कूट यानी माया और वंचना यानी ठगाई, और जिम्हता, और ये कुटिलता। कुटिलता होती है कूटनीति होती है ना, जिम्मता है छल, और टेढ़ापन कुटिलता, ऊपर से मीठा मीठा बोलना अंदर से कुछ नुकसान पहुंचाना, उसे कहा जाता है कुटिलता। और ये जिम्मता है आपका ओ छल, छल कपट। तो इस प्रकार ये जो है कूट शब्द के अर्थ है माया वंचना जिम्मता कुटिलता इति पर्याय, ये सब पर्यायवाचक शब्द है, कूट शब्द इन अर्थों में भी आता है। इति पर्याय, और अनेक मायादि प्रकारेण स्थितः कूटस्थ, और कूटस्थ शब्द का अर्थ निकलेगा इन मायादि रूपों से जो अवस्थित है। तो ये जो कारण उपाधि है, यह कारण उपाधि में ये सब घटता है, यही वंचना भी करती है, ठगाती भी है, छल भी करती है आत्मा के साथ, कुटिल भी है। तो अनेक मायादि प्रकारेण स्थितः कूटस्थ, एक कूटस्थ शब्द का अर्थ है। और ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर शब्द का अर्थ हुआ कूटस्थ, कूटस्थ का अर्थ हुआ मायादि रूप से अवस्थित कारण उपाधि। और उसे अक्षर क्यों कहते हैं, तो कहते हैं न क्षरतीति अक्षर, ये उत्पत्ति करता है। तो जो अविनाशी, अक्षरति का तो अर्थ होता है अविनाशी, और ये है अविनाशी, आत्मज्ञान के बिना नष्ट नहीं होती, इसलिए भाष्यकार भगवान ने अध्यास भाष्य में अध्यास को भी अनादि अनंत बताया ना। आत्मज्ञान के बिना इसका इसके नाश का कोई दूसरा उपाय नहीं है, मात्र आत्म साक्षात्कार से ही आत्मज्ञानी के लिए बाधित हो जाती है। हाँ? तो इसलिए जो है यह कहते हैं कि संसार बीज अनंत्यात, ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और भविष्य में भी रहेगा ही अनंत काल तक, इसलिए संसार बीज जो है अनंत होने के कारण इसे अक्षर कहा जा रहा है। माया को बना ही रहता है, ज्ञानी के लिए समाप्त हो जाता है, अज्ञानी के लिए बना ही रहता है। तो संसार बीज अनंत्यात् न क्षरति इति अक्षर उच्यते, इस प्रकार ये 16वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हुई। इसमें आत्मा की उपाधिभूत कार्य तथा कारण का अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष के रूप में वर्णन हुआ। अब इन उपाधियों से विविक्त जो आत्मवस्तु है, उस आत्म का निरुपाधिक आत्मा को पुरुषोत्तम के रूप में, परमात्मा के रूप में बताया जा रहा है 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक का अवतरण है आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण क्षराक्षर उपाधि द्वय दोषेण अपृष्टो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण, ये जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है उपाधि, इन उपाक्षर और अक्षर रूप उपाधि से जो विलक्षण है, विपरीत है, सादी शांत है क्षर उपाधि, अनादि शांत है और विकारी है कौन, आपकी अक्षर उपाधि। और ये जो आत्मवस्तु है ये इनसे विलक्षण है, यानी ये तो विकारी है जन्माधिकार से युक्त और आत्मा निर्विकार है, ये जड़ है आत्मा चेतन है, ये दोषमान है आत्मा निर्दोष है, ये सब वैलक्षण्य है इन दोनों का। तो आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण, इन दोनों से जो विलक्षण है, विपरीत स्वभाव वाला स्वरूप वाला है, क्षराक्षर उपाधि द्वय दोषेन अस्पृष्ट, क्षर उपाधिगत जो दोष, अक्षर उपाधिगत जो दोष है, इन दोषों से वह कभी संश्लिष्ट नहीं होता। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का अधिष्ठान है ना, तो जैसे कल्पित सर्प माला का अधिष्ठान भूता रज्जु, सर्प के विष से और माला के सुगंध से न तो विष विषारी होती है, न सुगंध से सुगंधी होती है। माला और सर्प के गुण दोषों से रस्सी कभी संश्लिष्ट नहीं होती, उसका संसर्ग नहीं होता। ऐसे ये जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष हैं उपाधि, उन दोनों उपाधिगत जो दोष हैं, इन दोषों से आत्मा, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला इनका अधिष्ठान अस्पृष्ट ही रहता है। स्पृष्ट कहते हैं संश्लिष्ट होने को, संयुक्त होने को। अपृष्ट का अर्थ है इनसे रहित, ये गुण दोषों से युक्त नहीं होता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, यह आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है यानी चिद्रूप है, और नित्य मुक्त है यानी स्वतंत्र है। तो नित्य शुद्ध स्वभाव है आत्मा, नित्य बुद्ध स्वभाव है और नित्य मुक्त स्वभाव है। नित्य शब्द और स्वभाव शब्द का शुद्ध बुद्ध और मुक्त तीनों के साथ अन्वय करना, नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव है आत्मा। उपाधि के साथ रहने पर भी और उपाधि से विनिर्मुक्त होकर के रहने पर भी वह हमेशा स्वरूपतः जैसा का तैसा रहता है। स्फटिक पुष्प के पास रहे तब भी, पुष्प से अलग हो जाए तब भी वह शुभ्र ही है, भले ही पुष्प के सन्निधि में लाल सा प्रतीत हो, लेकिन वह उस समय भी शुभ्र ही होता है। ऐसे आत्मा क्षराक्षर उपाधि के संसर्ग से भ्रांत पुरुष को इन उपाधिगत दोषों से दूषित सा प्रतीत होने पर भी वह नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव ही है, ये बताया जा रहा है सत्रहवें श्लोक में। सत्रहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य, अन्य शब्द का अर्थ है अतिरिक्त, विलक्षण। किनसे विलक्षण? तो पूर्व श्लोक में वर्णित जो दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उनसे विलक्षण हैं। और उत्तम है का अर्थ है, उत्तम में उत् का अर्थ है उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट के साथ तमप लगा दो जो उत्तम में है, तो उत्कृष्टतम। उत्तम शब्द का अर्थ है उत्कृष्टतम। जो क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य पुरुष हैं आत्मा तीसरा, वह उत्कृष्टतम है इन दोनों से। ये तो आत्मा की अपेक्षा निकृष्ट है और आत्मा इनकी अपेक्षा उत्कृष्टतम है, उससे उत्कृष्ट और कोई दूसरा नहीं है। तमप का अर्थ ही होता है सर्वोत्तम, जो सबसे उत्कृष्ट है। तमप प्रत्यय जिसके साथ जुड़ता है उसके अर्थ में बताता है अति प्रकर्ष को। तो आत्मा जो है इन सब में अति उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है, ये कहते हैं। तो उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इसलिए उसे परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। उदारितः शब्द का अर्थ है कथित, उक्त। उपनिषदों में इसे जो निरुपाधिक पुरुष है उसे कहा गया परमात्मा। परमश्चासो आत्मा च इति परमात्मा, ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं परमात्मा शब्द की। तो परम यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की अपेक्षा परम आत्मा है, ये जो है शरीर को भी और तीनों शरीरों को भी आत्मा की उपाधि होने के कारण आत्मा कहा जाता है ना। कई स्थान पर उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत इत्यादि में आत्मना शब्द का प्रयोग मन के लिए है और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिना, इसमें आत्मा शब्द स्थूल शरीर के लिए है। तो इस प्रकार ये आत्मा शब्द का प्रयोग जैसे पुरुष शब्द का प्रयोग क्षर अक्षर उपाधि के लिए भी हो रहा है ना, पुरुष की उपाधि होने से वो गौण प्रयोग है, ऐसे लोक में जो भ्रांत पुरुष हैं अविवेकी हैं वे आत्मा यानी अहम अर्थ किसको समझते हैं, शरीर को ही, तीनों शरीर क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उनके लिए अज्ञानियों के लिए अज्ञानी दृष्टि से आत्मा के तरह आत्मा है, इन्हें कहा जाता है अपरम आत्मा। हाँ, तो ये परम आत्मा नहीं है और इनकी अपेक्षा परम आत्मा कौन है, वो है प्रत्येक आत्मा। इन अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर जो आत्मा है, जिसे तैतृय उपनिषद में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में इन पांचों कोशों का अधिष्ठान, प्रतिष्ठा का अर्थ है आधार, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा अधिष्ठान, वो कौन है, ब्रह्म, वो है आत्मा वास्तविक और वह परमात्मा है, परम आत्मा है। ये पांच कोष कहो या तीनों शरीर कहो, ये है अपर आत्मा और परम आत्मा है ये प्रत्येक आत्मा ब्रह्म चेतन। इसलिए कहते हैं परमात्मा इति यानी परमात्मा इस नाम से उदारित यानी कहा गया है, कौन, वो उत्तम पुरुष। इन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से वह अलग है, अन्य है, ये कहा ना, इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा से अलग है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, विलक्षण है परमात्मा, इनसे विलक्षण है, ये परमात्मा से विलक्षण है, तो फिर स्वतंत्र होंगे परमात्मा के तरह ही क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, तो स्वतंत्र होंगे तो द्वैत सिद्ध होगा फिर। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा से अलग सत्ता वाले ये नहीं है, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला इनका अधिष्ठान यही परमात्मा है। ये उत्तरार्ध में विशेषता बताई जा रही है एक, कि यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, तो यो यानि जो क्षर अक्षर से विलक्षण चेतन आत्मा है वही लोकत्रय शब्द से उपलक्षित सारा जो अनात्म वर्ग है, लोकत्रय में लोक है भूर्भुव स्वः, ये लोकत्रय है, भू यानि पृथ्वीलोक, स्व यानि अंतरिक्ष, भू यानि अंतरिक्ष लोक, स्व यानि स्वर्गलोक, और इनसे उपलक्षित संपूर्ण संसार उपाधि मात्र, उसमें आविश्य यानि अधिष्ठान के रूप में, चेतन के रूप में प्रविष्ट हो करके जो लोकत्रयम विभर्ति, विभर्ति का अर्थ है धारण करके रखता है, का मतलब इसका, इसे सत्ता स्फूर्ति देता है, लोकत्रय से उपलक्षित संपूर्ण संसार का जो अधिष्ठान है, जैसे कल्पित सर्पादि का अधिष्ठान रज्जु है, ऐसे समस्त कार्य कारणात्मक संसार का जो अधिष्ठान है वो है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से उत्कृष्टतम, इनसे विलक्षण उपनिषदों में परमात्मा इस नाम से कहा जाने वाला पुरुष। तो यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति, तो फिर लोकत्रय का धारण करने के लिए उसे कुछ स्वयं व्यापार करना पड़ता होगा, तो व्यापार करेगा तो व्यापार ही उसका विकार हो जाएगा, विकारी बन जाएगा, लोकत्रय धारण रूप व्यापार से युक्त होगा। तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा गया कि वह अव्यय है। व्यय का अर्थ होता है विकारी, व्यय में वी का अर्थ है विकार और अय का अर्थ है येति यानी प्राप्नोति। व्यय शब्द की उत्पत्ति है विकारम येति प्राप्नोति इति व्यय, हाँ अय इणगतो, इणगतो धातु से भी अयगतो धातु से भी व्यय शब्द बनता है। वी यानी विकारम येति प्राप्नोति इति व्यय का मतलब विकार को प्राप्त करने वाला विकारी, व्यय शब्द का अर्थ निकलेगा। और न व्यय अव्यय का अर्थ निकलेगा जो विकार को प्राप्त नहीं करता, निर्विकार है, विकार रहित है। तो परमात्मा निर्विकार है, अपने स्वरूप से ही जगत का अधिष्ठान बना है, जगत को धारण करने के लिए अलग से कोई व्यापार स्वरूप अपने सन्निधि मात्र से ही, स्वस्वरूप की सन्निधि मात्र से ही जगत भासता है, प्रतीत होता है। कोई जगत को धारण करने के लिए अलग से क्रिया नहीं करता, जगत धारण रूप कोई स्वरूप से अलग विकार नहीं है परमात्मा का, ये अव्यय शब्द से बताया जा रहा है। और वह अपने चेतन स्वरूप से ही ईश्वर है यानी ईशनशील है। ये जो अक्षर शब्दित अपनी उपाधि है माया अव्याकृत, उसे अपने स्वरूप से ही अपने अधीन रखता है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते स चराचरम इत्यादि के वचनों से ये है कि परमात्मा अपने चिद रूपता से ही जड़ जो उपाधि वर्ग है उसका नियमन करता है। ईशन करने के लिए भी यानी नियमन करने के लिए भी, शासन करने के लिए भी उसे कोई अलग से कार्य नहीं करना होता स्वरूप से अलग, वो स्वरूपत ही ईश्वर है यानी ईशनशील है, जड़ वर्ग का नियामक है, शासक है। तो ये यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, इसका जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।